عز لولاك وتمكين بسست، ترى عز لولاك وتمكين بسست، صنايع طه وياسين بسست. خدایت سنا گفت و تبجیل کرد، خدایت سنا گفت و تبجیل کرد. ای آقا خدایت ای تعریف بیان کتا، خدایت ای بزرگی بیان کتا، زمین بوس قدر تو جبریل کرد. جبریل هم تی آستانه بوسه دے گا، آز زمینی خاک سرک تو نشتے کہ جبریل آئی خاک بوسه، یا افتخار ذات. بلند آسمان پیش قدرت خجل، تو مخلوق و آدم هنوز آب و گل. خلق تو آدم و لمن جدل بین الماء و الطین. متى كنت نبيا يا رسول الله؟ سائل جسكا اي الله رسول تو كدي پیغمبر يا رسول دگه فرماني من همو ادي خدای نبی قرار دي اگ بوتگو. وان آدم لبين الروح والجسد، وفي رواية وان آدم لمنجدر بين الطين. من همو ادي نبی کن اگ بوتگو آدم علیہ السلام چی بادي خمیر تو کا خاکی بوتا خمیر بوتانگا، او ادي من رسول بوتگو. بلند آسمان پیش قدرت خجل، تو مخلوق آدم هنوز آب و گل. تو اصل وجود آمدی از نخست، تو اصل وجود آمدی از نخست، دیگر هرچ موجود شد فر توست. سادی گوشی کے کائنات ہے اصل تو اے رسول اللہ، و دیگر ہر چی کے بھی دنیا یا تھا آیا تھی شاخ انتی فرع. ویشی توضیحا فلاسفہ اسلامی، عرفاء اسلامی، فیلسوفان اسلامی مثل شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کلام، آیان کہ از فلسفہ علم و عمل باخبرند، از فلسفه عرفان و تصوف واقعی باخبرند، و از حقائق علوم نسبتی باخبرند. قسمتی مثل امام ولی الله دهلوی سطعات برو چسک نبوان، برو حضرت شیخ عبدالکریم گیلانی رحمت الله علیه انسان کامل کتاب بچار کے فلسفیانہ منطقیانہ حیولاو جسم و عرض و منطقی فلسفی مباحث مطابق اثبات کن کہ وجود رسول اللہ در اصل چتو پیدا بو، و چنی وجود جہنم چتو پیدا بو، چنی وجود جنت چتو پیدا بو، چنی وجود آدم چتو پیدا بو، چنی وجود زمین چتو پیدا بو، چ رسول وجود آسمان چتو پیدا بو. ندام ندانم کدامین سخن گویمت، که والا تریزان چه من گویمت. بعد از شیوشی تو را عز لولاک، لولاک لما خلقت الافلاک، تو را عز لولاک تمکین بسست، صنایع تو طه و یاسین بسست. طه یا طاهر یا محمد الطاهر، طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، ياسين انك لمن المرسلين، يا سيد المرسلين. ياسين يعني چی؟ يا سيد المرسلين انك لمن المرسلين. یہ خطاب رسول اللہ ہیں، ياسين کہیں رسول اللہ. الهی بحرمت طه، الهی بحرمت یاسین، الهی بحرمت سید المرسلین، مشکلات مارا برطرف بفرما. چه وصفت کند سعدیه ناتمام، علیک الصلاة ای نبی والسلام. سعدی اچاراوتی اجزا آخر اعتراف کا، خاجوی کرمانی

ولی ایشی یه نقطه مند آیه کریمه توضیحات و ایشی من سریع انتا شوی چند دیگه تمام کنم دوستان من تمام کنم که انبیایی که قبلا نیات کن بر نبی که بعدا ظهور کن در آخر چطور ایمان ریارن برایی و چطور آیه نصرت کنند خدا چنا عهد گفت اما جمله که خواجو کرمانی رحمت الله علیه فرمایند که در دل شب بانگ سبحان الذی اسرا زده بر در قصر فاوها کوس ما اوها زده لتؤمنن به مصداق خدایا شب اسرا معراج تا شب اسرا تا بیت المقدس پورا کو جبرائیل میکائیل لبیک یا رب جلیل فرمان دستور ما حاضری مراجعات فرمان صادر بی حاضر الان براق بری مکہ محمد کریم علیہ السلام چه مسجد الحرام سوار کنید بیت المقدسی آره اینگو انبیاء دعوت کنید که تمام جنب بند استقبال واسطه بوشتا پروردگارا کئی کئی فرمانی که چه آدم گرفته تا عیسی تمام انبیاء علیهم السلام بعد حاضر بمن دا بیت المقدس مقام تاکه عالم ارواح تا پیمانی که چه انبیاء گرگ بودتا به این نبی ایمان یارگه یه شبتا محقق ببی رسول خدا حاضر بیت المقدس بی انبیاء بیسر حاضر هم برای استقبال و پیشو حاضر جبریل دستور رسی اذان بده جبریل شروع کا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان جبریل توقف کن بارن دستور یہ کہ چی بوشو ان ابراہیم خلیل اللہ ان آدم صفی اللہ ان موسیٰ کلیم اللہ ان عیسیٰ روح اللہ منتظر مانی آنن دستور یہ جبریل چی توقف ہے تکمیل کا ان محمد رسول اللہ مش میں وظیفہ چی ہیں وقت ایک اذان دا چی بوشی ما شما قولو کما یقولو معزنو معزن وقتی که بانگ دا ہنچکو معزن گوشی الفاظ تکرار کنی معزن گوشی بانگو گوشی اللہ اکبر شما هم بگوشی اللہ اکبر آئی گوشی اشهد ان لا الہ الا اللہ شما هم بگوشی آئی گوشی اشهد ان محمد رسول اللہ شما هم بگوشی وقتی جبرائیل گوشی اشهد ان محمد رسول اللہ انبیاء چی گوشن انبیاء چی گوشتو گو نگوشن اشهد ان محمد رسول اللہ کئی گوشگی آدم علیہ السلام گوشگی اشهد ان محمد رسول اللہ گواہی دے ان کے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا ہے تا عیسیٰ علیہ السلام لتؤمنن بہ پورا بو پورا نبو ایمان یا پیغمبران ہے ارتش میثاقش پورا کو عالم ارواح ہے نا پورا بو نماز وقت رسی بعد انبیاء نماز بوانا جبریل اقامت کا یکی آدگر چار گئن کئی پی سر بھی اقامت تمام بھی جبرائیل یہ عرض کیا رسول کریم علیہ السلام دربارہ سرکار آقا آقا نامدار کئی انتظار ہے تو شان دروش تا تگا افتخار حاصل کے نتی مختدی ہوا گئے پی سر بو امام الانبیاء علیہ السلام امامت فرمانی دو رکعت نماز ادا فرمان کہ امام و معموم پیشوا و مختدی پیشرو و پسرو مشخص ببنی شبتا مشخص بودتا یا نبودتا ولا تنصرن نصرتی کئی بکا آدھگا انبیاء رفتگا خدا عزوجلال فرمانی عیسیٰ ترا میں موت نہ دوں تا من نبی نے عیسیٰ تو نماز بے میرے ترا چستگن و آسمان سر برونت تر برون آسمان دنیا سرا زندگ نگاہ دارون پچی تو ہم زمرے تابوت گئے ایک انبیاء بوتے گئے تو شما وعدہ کتا تو بنیابت تمام آدھگ انبیاء کے پیسر یا تو وفاد بوتے گا تو زندہ بمان تو نبی آخر زمان بیت وچ دنیا بروت تو باید انبیاء وقتی کہ آئی دین بر اثر دین یاری و نصرت بگن و پدا دنیا تا ہمائی کلمہ گو ببو ہمائی شریعت سرا عمل بگن و صالحہ زندگی بگن نور اندا چھ دنیا برو و تی عمل کفایت کن تمام پیغمبرانی آوادے لتنصرنہو تی نصرت بونوان نمائندگی از آدگ انبیاء و بونوان اصالت از طرف تی جندہ آوادیا آرو چے گا پورے کن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین نصرت بکن شاید دنیا بو من نظانو کاغذ نیوی سو کہ ہمیں دین دماغی ٹکانا بوتا یا نا برابا ذہنی کبتا یا نا انگا اپریشن لوٹی جراحی لوٹی و رندہ نزدیک بھی ٹیم ہنوی تمام بوتا در خاتمه من دعا کنم که خداوند متعال جل علا شانه ای سید الانبیاء امام المرسلین آقای نامدار سر کائنات فخر موجودات شجرت الکون به تعبیر حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمت الله علیه که درخت هستی رسول خدا علیه السلام ریشه هستی درخت وجود نازنین رسول خدا ہیں و ایرگ کمام عالم هستی و کائنات عرش تا فرش همی درخت شاخان هم تردین و مزنین برگ و بار و تاکان هم تی و آئی شاخان هم که به دنیا یاد گیا اللہ تعالی این نبی برحق محبت صادقانا و ایسرا ایمان کامل و آئی اسوه حسن الگوی کامل قرار دے گے توفیقا به من شما و تمام عزیزان رب العالمین بوت لطف و عنایت مرحمت بفرمائنی یکی از بزرگان فرمانی که دنیا یکی از شخصیت های بسیار بزرگ بوتی علم بوتی فهم بوتی کمال نازی هست یک برادر ضمن صحبتی گویا که خبر بود و از اولیاء الله آئی گوش که تمام کائنات در هر زمان در هر لحظه به نور رسالت و نبوت محمد مصطفی علیه السلام نیازمنده آئی دپا درات که منا به نور رسول الله احتیاج نی یکی آن تاوشی ایمان چاہی قلبا پرواز کت درات هنگی وقت تاک تم مرتو نشتگین از ادنا مومن تا قطب الاختاب زمان هیچ احدی نیستن که آیان ایمان به توفیل و به برکت وجود نازنین رسول الله آره نصیب نبوتا تمام ایمان هرچی ضعیفین یا قویین به همه اندازه که توانی بودا به مانند یک لوله خردین یا مزنه که گو همه شاخ لوله سکر چمود آبیاری بوگین اگر برای یک لحظه یا ای رگ حیات شریان چودا کات کنگ بی یہ لولا چودا کات کنگ بی آب حیات و زندگی و خون رگهای زندگی در وجود یعنی ایمان زندگی رگ چوبی برگ بوتا و ایمانی زندگی آب حیات قطع بود و همه ساعت آیسرا کفر مرگ تاری بی اگر یک لحظه نور رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چی یک مسلمانی قلب نیمگا تجلی کنگا برگردینی همه آنا شخص کافر و ملحد بی ایمان زندگی بی همه دمانا چی ایمان برگردی مرتد لا مذهب بی والعیاذ باللہ تعالی و خدا پناہ برین چیئے خسران بچی نامرادی و ناکامیابی ولی باز رسول خدا علیہ السلام در با این همه کمالات در برابر خدا همه خاضع همه عاجز همه ناتوانی مخلوق این که وقت فرمانی که قیامت روچا ما ادری و انا رسول الله ما یفعل بی ولا بکم من خدای رسولو ولی من نزانو قیامت باری منی گوشم حال چیوی در برابر عظمت خدا شپان به نماز اشتی پادی گوات گرن چه بازی نمازان

من نمایندگی داشت طرف من چه مردم ها پهلی بلوچو من سلامانش سر بکن و احیانا کوتاهیایی که شما بودتا در گذر بکنند و من خوشحالم گشتی در حالی که در اون که اغلب پروژه هایی که می وقتا یا پیشتر شروع بودتگن تقریبا مشکلی ندارند در شروف اتمامند، مخصوصا مشکل آب که خیلی من نگران بودتگون تا جلو فرمانداری که لوله داخل شهر از طرف شبکه آب سازمان آب لوله کشی بید و شاید تا زودتر البته تا پایان سال تا بهمن ماه بری حد اکثر تا بهمن ماه دهه فجر انشاءالله ای آب افتتاحی به محض اینکه ای مخزن بالای ای تپه آماده ببی داخل شهر هم مشکلی نیست که عزیزان اداره آب سازمان آب وقتی که ای لوله تا جلو فرمانداری با آن لوله سالهای قبل وصل کنند انشاءالله آب با آن لوله هایی که قبلا در شهر لوله کشی بودتگن جریان پیدا کند و این دلخوشی بزرگیه برای عزیز آمیشمه که چدا تقریبا رفتگ و روگیگن و ما با آرزوی سلامت و توفیق بیشتر برای ای عزیزا در هر نقطه از کشور که خدمت کند و هم با این دعا و آرزو که خدا من مسئول بعدی ها که در جای آیی یارید به عنوان فرماندار ای شهر توفیقی بدن که همه پیم که ای عزیزا خدمت کتا یا حتی بر مقتضای حال و زمان که اقتضاها بیشتر بند بیشتر برای مردم، برای منطقه، برای محرومیت زدائی از این منطقه، برای اجرای منویات دولت جمهوری اسلامی در این منطقه خداوند متعال آ عزیز وعدی هم که به عنوان فرماندار منصوبی برای شهر خدا تعالی توفیق خدمت بدن و چه خطا و خلل و کوتاهی و اشتباه خداوند متعال ما را درستانه مسئولینا مسئول و محفوظ بدارید. چشم بعد از نماز من در خدمت شما هستم. Thank you.